گروپس پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے. میرے جانب تو دونوں بچے ہیں, یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا, چچا جان تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں. تمہاری کیا غرض ہے اس سے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے. اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے, اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں. مجھے اس کے اس سوال و جواب پر تعجب ہوا. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا. اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا. میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے. یہ دونوں سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی, یہاں تک کہ اس کو گرا دیا. یہ دونوں صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر و بن جمو اور معاذ بن افرا ہیں. معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا, وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے. مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو مار دوں گا. یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا, صفوں کو درست کر رہا تھا. جس وقت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا, اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا, جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور پھر اٹھ نہ سکا. یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہ وہیں پڑا تڑپتا رہا مگر معاوض رضی اللہ عنہ ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادہ یہ اٹھ کے چلا نہ جائے, لیکن بالکل انہوں نے بھی نمٹایا نہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی سر کو جدا کر دیا. معاذ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا, اس نے میرے منڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا. میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بعد دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا, لیکن جب اس کے لٹکتے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا, وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا. ایک دوسرا واقعہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اور ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے، کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے. یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے. چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور نو عمر لڑکوں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرات زیل بھی تھے، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارکم، برا بن عازب، عمرو بن حزم، اسید بن زہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج رضوان اللہ علیہ اجمعین، کہ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں. جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ کب لمبا معلوم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی تو سمرہ بن جندب نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے کمی ہوں اور اگر میرا اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی پچھاڑ لیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی. اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو مزید اجازت مل گئی. اسی سلسلے میں رات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا، 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ذکوان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک اور صاحب اٹھے، حضور نے نام دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، ابو سبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا، ابن عبد القیس کا بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ، تو ایک صاحب ہی حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں باقی ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا. رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے. یہ تھا شوق اور ولولہ ان حضرات کا اور ان حضرات کے بچوں کا. بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا. اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی. پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ بھی آپ نے سنا. اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے. احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا. جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور اخیر زمانہ میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر آپ کی موت کا سبب بنا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی وجہ سے تقدم. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 11 سال کی تھی اور 6 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے تھے. بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا, اجازت نہ ملی. پھر احد کی لڑائی میں نکلے مگر پھر واپس کر دیے گئے. بعضوں نے کہا ہے کہ چونکہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اجازت ہو چکی تھی اس لیے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی. اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے. تبوک کی لڑائی میں بنو مالک کا جھنڈا حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت زید کو دے دیا. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی اور وجہ ناراضگی کی پیش آئی. دریافت کیا, یا رسول اللہ میری کوئی شکایت آپ تک پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا, یہ بات نہیں بلکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف تم سے زیادہ پڑا ہوا ہے. قرآن نے اس کو جھنڈا اٹھانے میں مقدم کرا دیا. فائدہ میں اگر شیخ لکھتے ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے. یہاں اگرچہ لڑائی کا موقع تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زیادتی کی وجہ سے جھنڈے کو اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا. اکثر چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے, حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کا قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو مقدم فرماتے تھے, جیسا کہ غزوہ احد میں کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا انتقال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا, 13 سال کی میری عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے کوا اچھے ہیں, ہڈیاں مضبوط ہیں اور موٹی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے پھر نیچے کر لیتے تھے. بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت مرامت نہیں فرمائی. میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے. کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں. جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے حق تعالیٰ شان اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں, اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں. میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, پھر کچھ نہ مانگا, چپکے سے ہی واپس آ گیا. اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ نو عمر صحابہ میں سب سے بڑے درجے کا عالم ان کے مقابلے کا مشکل ہی سے ملے گا. بچپن کی عمر اور باپ کے صدمہ کے علاوہ ضرورت کا وقت, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا, کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا تھا جو اس کے اہل تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خاتمہ میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں سے میرے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غابہ پر دوڑ. غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی. وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ. عبد الرحمان فزاری نے ان کو لوٹ لیا. جو صاحب چرا رہے تھے ان کو بھی قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے. یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے, ہتھیار لگائے ہوئے تھے. اتفاقاً حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی. یہ ابھی بچے تھے, دوڑتے بہت تھے. کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل کے طور پر مشہور تھی. یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تیر انداز بھی بڑے درجے کے تھے. حضرت سلمہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی ان لٹیروں کا پیچھا کرنا شروع کیا. ان کے پیچھے دوڑ لیے حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان پر تیر چلانا شروع کیے اور اس پھرتی سے دما دم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھنے لگے. اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے, اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کو تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا, یہاں تک کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے. اور اس کے علاوہ 30 برچے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے. اتنے میں اہمیہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی. یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ حملہ کرنے والا پیچھا کرنے والا اکیلا لڑکا ہے. انہوں نے کئی آدمیوں کو ملا کر میرا پیچھا کیا. میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا, وہ بھی میرے پیچھے چڑھے. جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا, ذرا ٹھہرو, پہلے میری بات سنو, تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا, بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا, میں ابن الاقوا ہوں, اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے. تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا, اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز چھوٹ نہیں سکتا. ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت تیز دوڑتے ہیں, حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہ تھا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے, مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا. غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی آتی ہوئی نظر آئی. ان میں سب سے آگے حضرت اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے آتے ہی عبد الرحمان ہزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمان بھی ان کی طرف متوجہ ہوا. انہوں نے عبد الرحمان کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں اس کے کاٹ دیے, جس سے گھوڑا گرا. عبد الرحمان نے گرتے ہی ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے. عبد الرحمان فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا. ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حملہ شروع کر دیا. عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ جہنم رسید ہوا. اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو کہ حضرت اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور جس پر عبد الرحمن نے قبضہ کیا تھا، اس پر سوار ہو گئے. بعض تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ نے حضرت اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو. کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی اکیلے شہید ہوئے، اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے. اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دے، میں ان کا پیچھا کروں گا. مگر حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے ہیں. تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی. 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش حواس ان کے گم ہو جائے، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنا سامان بھی چھوڑ جائیں، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا. جی اچھا، بدر کا مقابلہ اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق. بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ محتمم شان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ نہایت سخت تھا، مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل، کل 315 آدمی تھے جن کے پاس صرف 3 گھوڑے، 6 یا 9 زرہ، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے. ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور کفار کی جماعت 1000 کے قریب تھی جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے تھے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان نہایت کی کمزوری کی حالت میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی، یا اللہ یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے، یہ ننگے بدن ہیں، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے، یہ بھوکے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، یہ فقیر ہیں، تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی. ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستے میں سے ان کو لوٹا دیا. یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت براء بن عازب اونٹ کی لڑائی میں شریک ہونے کی غرض سے نکلے، یہاں بھی ان کو واپس کر دیا گیا. عہد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد ہوئی، جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیے گئے تو بدر میں تو بطریقے اولا بچے تھے، مگر یہ نظرات کا شوق تھا کے بچپن ہی سے یہ ولولہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عبید کا اپنے باپ سے معاملہ. 5 ہجری میں بنو المصطلق کی مشہور جنگ ہوئی. اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی. معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی. ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں. قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا مرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی. عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار اور اونچے درجے کا مشہور منافق مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر بظاہر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا. اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے یوں کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا درا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانا دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا، اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی یہ واپس چلے جائیں، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم 9 عمر بچے تھے، وہاں موجود یہ سن رہے تھے، وہ تاب نہ لا سکے اور کہنے لگے خدا کی قسم ذلیل پہ تو ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور سب ان کی عزت کرتے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں. عبداللہ بن عبی نے کہا اچھا چپ رہے، میں تو ویسے ہی مزاق میں کہہ رہا تھا. مگر حضرت زید نے جا کر یہ قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی. عبداللہ بن عبی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی ایسا لفظ تو نہیں کہا، زید نے جھوٹ نقل کیا. انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑے آدمیوں میں شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر یعنی عبداللہ بن عبی کا عذر قبول فرما لیا. حضرت زید کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جھوٹی قسم کہ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ عبداللہ بن عبی نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا ہے اور مجھے جھٹلا دیا ہے تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. بالآخر سورت المنافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن عبی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکت اور موافقت اور مخالف سب کی نظروں میں بکت بڑھ گئی اور عبداللہ بن عبی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا. جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن عبی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں سے تھے، مدینہ منورہ سے باہر ہی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ عبداللہ بن ابی سے کہنے لگے کہ اس وقت تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا کام تمام جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے عزت والے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ تو بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والا تھا مگر حضور کے مقابلے میں تحمل نہیں کر سکا. آخر اس نے مجبور ہو کر عبداللہ بن ابی نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے. اس کے بعد ہی وہ مدینہ میں داخل ہو سکا. احد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے. سفر اور لڑائی کی تکان خوب زیادہ تھی مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر ہمراہ الاسد ایک جگہ کا نام ہے پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے اور یہ رائے قائم کی ہے کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا, نہ معلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کے ارادے سے واپس لوٹنا چاہیے. اس ارادہ سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے صرف وہی ساتھ ہوں اور دوبارہ حملے کے لیے چلنا ہے. اگرچہ مسلمان اس وقت تھکے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ جائیں گے جو احد میں ساتھ تھے. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری سات بہنیں ہیں اور کوئی مرد پیچھے نہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے اس لیے مجھے اجازت نہ دی تھی. احد کی لڑائی میں تو ان کی شہادت ہو گئی, اب حضور مجھے اجازت مرحمت فرما دے کہ میں بھی ہم رکاب چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو پہلی دفعہ شریک نہ ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شوق اور تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ ابھی والد کی شہادت ہوئی ہے, قرضہ بھی باپ کے ذمے بہت سا ہے اور وہ بھی یہود کا قرضہ ہے جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ سات بہنوں کا کے گزران کا فکر کہ وہ سب یتیم انہی کی کفالت میں تھی جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی, لیکن جہاد کا یہ شوق اس درجہ غالب تھا کہ یہ پھر تیار ہو گئے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری روم کی لڑائی میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمرو بن عاص کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی میں 20,000 کے مجمع کو ساتھ لے کر چلے. رومیوں کا لشکر 200,000 کے قریب تھا, مسلمان 20,000 اور رومیوں کا لشکر 200,000 کے قریب تھا. بڑے گمسان کی جنگ ہوئی. رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر کے لائے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا. اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو علم ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں, ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیل کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1,00,000 دینار انعام, اور مزید یہ کہ اس کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا. الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا. حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ جرجیل سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے. دو باندیاں مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کر دیا. وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑے آ رہے ہیں, کوئی شاید کوئی پیغام میں صلح لے کر آئے ہیں, مگر انہوں نے پہنچ کر سیدھے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نو عمر ہی تھے. ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں انہی کی ہوئی تھی مدینہ میں. مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی, اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا. تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر دیا ہے, ان کے ہاں لڑکا ہو ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا, لیکن حضرت ابن زبیر کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا. اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24 یا 25 سال کی تھی, اور اس عمر میں 2,00,000 کے مجمع کو پھلان کر اس طرح سے بادشاہ تک پہنچے اور اس کا سر کاٹ لائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمرو بن سلمہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا. عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے, وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے. جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے, اور جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے. تو لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی آتی ہے اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. میں کم عمر بچہ تھا, وہ جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن یاد ہو گیا تھا. عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے, نماز سکھائی, جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے. میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا, اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا. سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی پوری قوم میں نہ نکلا, تو مجھے کو انہوں نے امام بنا دیا. میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی. جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا. یہ ہے دین کی طرف کبھی میلان اور رجحان کا اثر کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا تھا. رہا بچے کی امامت کا قصہ, یہ مسئلہ کی باس ہے. جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں, اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اکرمہ مشہور علماء میں ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں، وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے رہتے تھے۔ حقیقت میں پڑھنا اسی سنت سے ہو سکتا ہے جو لوگ پڑھنے کے زمانے میں سیر و سفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں، وہ اپنی عمر بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اسی چیز کا اثر تھا کہ پھر اکرمہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے کہ بحر الامہ اور حبر الامہ کے خطاب سے یاد کیے جانے لگے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم چار ہیں، جن میں سے ایک اکرمہ ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے 10 برس کی عمر میں اخیر کی منزل پڑھ لی تھی۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس زمانے میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ ماں تفسیر کے پڑھتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس تفسیر کے بڑے امام ہیں کہ بچپن کا یاد کیا ہوا ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیثیں جتنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہیں، بہت کم ہی دوسرے اذاد سے اتنی نقل ہوئی ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بہترین مفسر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ابو عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ہم کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اس کے بعد دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ 13 سال کی عمر تھی جس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس عمر میں جو درجہ تفسیر اور حدیث میں حاصل کیا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی کھلی کرامت اور انتہائی قابل رشک ہے کہ امام تفسیر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم تفسیر ان سے دریافت کرتے ہیں، اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا ثمر تھا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا، آپ نے دریافت کیا یہ کس نے رکھا ہے، عرض کیا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت پسند آئی اور دعا دی کہ اللہ تعالی دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عبداللہ بن عباس کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھینچ کر برابر کھڑا کر لیا کہ ایک مقتدی اگر ہو تو اس کو امام کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مشغول ہو گئے، جس ذرا سا پیچھے کو ہٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریافت کیا کہ ایسا کیوں کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و فہم کے زیادہ ہونے کی دعا دی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عابد اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ میں سے تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید پر ختم کرتے، ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں تمہارا بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی، بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے. کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا، جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فرمایا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ختم کر لیا کرو. میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجئے. غرض اسی طرح میں عرض کرتا رہا، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی. ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے. چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے. مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور ناراضگی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. میں نے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی. حضرت عبداللہ بن عمر باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت والوں میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمر کے. وہ لکھتے تھے کہ میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہیں. اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت ساری وجوہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے عالم اور بڑے مشہور مفتی شمار ہوتے تھے، بالخصوص فرائض کے ماہر تھے. کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ قضاء فرائض قرأت میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں ہوتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ کم عمر بچے تھے، 11 برس کے. اسی وجہ سے باوجود خواہش کے ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی، ہجرت سے 5 برس پہلے 6 سال کی عمر میں ہی یتیم بھی ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور رسول برکت کے واسطے بچوں کو بھی ساتھ لے آ رہے تھے, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر کیے گئے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلہ نجار کا ایک لڑکا ہے, آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس نے 17 سورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا, میں نے سورت قاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی, حضور کو میرا پڑھنا پسند آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنے ہوتے تھے وہ یہی لکھتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں, تو یہود کی زبان سیکھ لی, تو یہود کی زبان سیکھ لے. حضرت زید سے زید کو حکم دیا کہ زید تم یہود کی زبان سیکھ لو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن میں ان کی عبرانی زبان سیکھ لی اور اس میں کامل ہو گیا. اس کے بعد سے جو تحریر یہود کو جاتی تھی وہ میں ہی لکھتا تھا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی تھی وہ میں ہی پڑھتا تھا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں اس لیے کہ مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے ارشاد فرمائے. میں نے 17 دن میں سریانی زبان بھی سیکھ لی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں علمی مشغلہ. سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے مطابق 3 ہجری رمضان میں ہے. اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینے کی ہوئی. 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو, لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایات ان سے نقل کی جاتی ہیں. ابو الہورا ایک شخص ہیں, انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا, میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے, اور دوسری بات کہ میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سمجھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت. جس کا ترجمہ ہے, اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما, من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی, اور یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. ان لوگوں کے ذہن میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا تو متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات با برکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے، ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور انتہائی پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہیں۔ صاحب تلقیح نے ان صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت ان کی اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظہ کا کمال ہے اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔ حضرت امام حسین کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ دین کی باتوں کو کیا محفوظ کر سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں۔ محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے، تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجورے رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ سے منقول ہیں، اس قسم کے واقعات حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل بھی کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن ربی ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف 5 برس کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی، ہم لوگ بچوں کو وہی تباہی اور فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے موٹے قصے ان کو سنا کر اور لغویات میں ان کے دماغ کو پریشان کرتے ہیں، اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے اپنے بچوں کو سنائے جائے اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کی جائے تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت کے لیے بھی مفید ہو، اور بچپن کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھولتا بھی نہیں، ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو اور نہ کوئی وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب درود چھڑایا گیا تھا تو پاؤں پارا ایک پاؤں پارا حفظ ہو چکا تھا، اور 7 برس کی عمر میں قرآن شریف مکمل حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی معتد با حصہ بوستان، حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ بھی پڑھ چکے تھے 7 برس کی عمر میں۔ فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا ختم کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا، سبحان اللہ، اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا، 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق کو بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت جاری نہ ہو، اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا، اور عام مدارس کا مربجع طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو غلطی پر قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ جیسے قوا اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Thank you.